utangai na koma kosambela utangai na koma mo Kristo kimia na motema komo echange na koma kotalela kaka masia na kombo na Yesu natika misala ya mabe na kombo na Yesu na koma moto ya kobanga masumu na kombo na Yesu kimia na motema. Utanga inatika masu, utanga na kangama na zambe. Kimia na motema, na kole mbate, edikia na ngasela Yesu mwana zambe. Na kombo na Yesu, ilimo ya mindo miko kima. Na kombo na Yesu, moto ya lola moko kita. Na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu kimia ya bana nzambe, molo totelaka motema, oye to sanjolaka. Ilo bana nzambe, yembe ya pesa kabomo ya seko, mokozi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye banzambe, peko salela yeo, na kimia na motema. Yesu elonga nanga mosantu, likonzi ya bomo inanga, aye na koye mela. Mui ya bose mbonyo soa salaka ya ngonde sengeli, na kombo na Yesu, na koma mosantu ya nzambi. Elombe ya bwanya, maloba na yende bongito yoka, na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu nguya na mo Kristu, somi ya bokonzi na nzambe, oye na kukumisa. Lipana bomo ya ndima kukufali kolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Lisolo wa motema, atondisa kembo ya nzambe na bomo inanga, libanga motu ya kimia na motema. Yesu kimia ya bana nzambe, kolo totelaka motema, oye to sanjolaka. Kilo bana nzambe, yende ya pesa kabomo ya seko, mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye banzambe, peko salela yeo, na kimia na motema. Yesu nguya nanga mo Kristu, somi ya bokonzi na nzambe, oye na kukumisa. Libana bomo ya ndima kukufali kolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Lisolo wa motema, atondisa kembo ya nzambe na bomo inanga, libanga motu ya kimia na motema. Kimia na motema nanga, kimia na motema. Na kombo na Yesu tolongi masumu, kimia na motema. Na kombo na Yesu tokomi basantu, kimia na motema. Na susomi na lola likonji na motu, kimia na motema. Lombe mobali moninga malamu, kimia na motema. Kimia na motema na